3 Polskiego Radia Wtorek, 14 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Andrzej Duda, zwycięzcą wyborów prezydenckich, ogłasza oficjalnie PKW wygranej. Gratulują przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Gang zawodników MMA rozbili policjanci z Krakowa. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzuty. Ulice, chodniki i ławki w Zakopanem zdezynfekowane. Miasto odkażano w związku z przyrostem liczby zakażeń koronawirusem. Prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na prezydenta. Gratuluję mojemu przyjacielowi Andrzejowi Dudzie z Polski jego historycznej reelekcji, napisał na Twitterze Donald Trump. Także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier pogratulował Andrzejowi Dudzie ponownego wyboru na prezydenta Polski. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zdobył 51,3% głosów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 68%, ogłosiła oficjalnie PKW. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że prezydent Andrzej Duda otrzymał 10 440 648 głosów, co daje wynik 51,3%. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało ponad 420 tysięcy osób mniej. W drugiej turze otrzymał 48,97% głosów. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak powiedział, że frekwencja na poziomie 68,18% to rekord w wyborach prezydenckich w XXI wieku. Dziękujemy przede wszystkim milionom wyborców, którzy mimo pandemii i okresu wakacyjnego udali się do lokali wyborczych oraz przesłali pakiety wyborcze. W niedzielnych wyborach oddano łącznie blisko 20 460 000 głosów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Andrzej Duda określił kampanię wyborczą jako ostrą i przeprosił, jeśli ktoś poczuł się urażony jego słowami. Zaapelował też o wzajemny szacunek. Wczoraj w Odrzywole na Mazowszu, gdzie zdobył ponad 86% głosów, prezydent dziękował za poparcie. Ogromnie, ogromnie dziękuję za ten niezwykły, wspaniały rezultat, który dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa determinacji wyborczej tutaj osiągnąłem. I muszę powiedzieć, proszę Państwa, że jestem wzruszony. To ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie i to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia. Ja gratuluję panu prezydentowi tego wyniku. Oświadczył Rafał Trzaskowski, który wrócił do pracy w stołecznym ratuszu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej też podziękował osobom, które na niego zagłosowały. Krakowska policja rozbiła gang zawodników MMA. Zawodnicy trenujący mieszane sztuki walki w Rzeszowie mieli wyłudzić od krakowskiego przedsiębiorcy haracz. Mieli go też dotkliwie pobić. Grozili też jego rodzinie. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Dwie osoby częściowo przyznały się do popełnienia zarzuconych czynów, złożyły wyjaśnienia. Trzecia osoba, Kamil L., nie przyznał się do zarzuconego czynu, ale złożył również wyjaśnienia. Na koncie grupy mogło być więcej ofiar. Sprawę badają śledczy. Dwóch podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec Karoliny K. sąd zastosował poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Zakopane po akcji odkażania. Płynem dezynfekcyjnym myte były ulice, chodniki, ławki oraz miejsca szczególnie oczęszczane przez mieszkańców i turystów. Ma to związek ze wzrostem przypadków koronawirusa w stolicy polskich Tatr. Większość z chorujących zakaziła się w czasie pogrzebu znanej na Podhalu góralki Zofii Karpiel-Bulecki. Do tej pory dodatni wynik potwierdzono 23 osób, mówi rzeczniczka małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek. W tym 5 osób jest hospitalizowanych, a 213 w kwarantannie. Wśród zarażonych jest radna Zakopanego. W najbliższym czasie nie jest możliwy powrót do normalności na świecie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Wczoraj zanotowano rekordowo wysoką liczbę nowych zachorowań na COVID-19 na globie, ponad 230 tysięcy. Szef WHO Tedros Ghebreyesus twierdzi, że pandemia byłaby w znacznie większym stopniu opanowana, gdyby nie działania polityków. Jeśli rządy nie przekazują w jasny sposób informacji, nie stosują spójnej strategii zduszenia wirusa, jeśli ludzie nie stosują najważniejszych zasad, takich jak dystans społeczny, mycie rąk czy noszenie masek, to sytuacja może być tylko gorsza. Szef WHO twierdzi, że jedyną drogą do zwycięstwa w walce z koronawirusem jest współdziałanie władz i społeczeństw. Łączna liczba zachorowań na świecie to prawie 13 milionów. Zmarło dotąd 570 tysięcy osób. W dobie koronawirusa znani chińscy reżyserzy filmowi produkują seriale, informują lokalne media. W Chinach ze względu na restrykcje pandemiczne wciąż zamknięte są teatry i kina. Dziennik Global Times pisze o najnowszym projekcie Feng Xiaoganga, który reżyseruje 25-odcinkowy serial o życiu 5 kobiet, które prowadząc wspólnie restaurację, odnalazły miłość.

pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie z nami, jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok, na co jadę w mrok. Taki mrok, jasno za oknem i całkiem sympatyczny poranek przed nami. Roma Leszczyńska, Michał Biekubik, Bartek Wasilewski, Marcin Łukawski. Mówimy dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 13,5 minuty po szóstej. sobie myślę, w kategorii budzenie to chyba całkiem nieźle. Nowe nagranie Whitesnake. 227@ranek.polskiradio.pl, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. 17,5 minuty po 6. I oczywiście salon polityczny o 8.13. Dziś gościem Beaty Michniewicz będzie minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. A poza tym, no właśnie, chyba tyle polityki na dziś w poranku, bo chyba wszyscy potrzebujemy małego odreagowania od politycznych spraw. Kampania wyborcza nas wymęczyła. Co zatem zrobić? Ręce najlepiej położyć sobie wzdłuż ciała przy udach, żeby były. Broda do klatki piersiowej. Ręce zjeżdżają cały czas po nogach jak najniżej. I puszczam plecy tak, żeby wręcz po prostu zrobił mi się taki wielki garb, kosi grzbiet. Czyli odwrotność tego, co nam zawsze mówi, nie garb się. Aha. Garb się bardzo. Garb się bardzo. O właśnie. I wracamy do góry. Możesz wrócić? Mogę, oczywiście, że mogę, choć nie wiem, czy wszyscy już wrócili do siebie po kampanii wyborczej. Bardzo intensywnej, bardzo intensywnej. Po 7.40 sprawdzimy, jak odreagować troszkę po tej kampanii wyborczej, bo chyba trochę wszyscy tego potrzebujemy. Chyba, że państwo chcieliby jeszcze... No, nieważne. 227, kto w tej sprawie. A poza tym w Krakowie będzie upamiętniona postać, a nawet nie jedna. Chcemy upamiętnić te postaci poprzez jedną symboliczną przekupkę. Podoba się pani taki pomysł? No bardzo, bardzo. Zapraszamy, o tym porozmawiamy za kilka minut. Będzie wiadomo, kogo zamierzają upamiętnić. Oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem, to kwadrans po 7. Będziemy mieli mały dzień świstaka, bo dziś w urywkach z kalendarza pan Łukasz. Kandydaci wyraźnie odetchnęli z ulgą. Tygodniami objeżdżali kraj w trudnych warunkach, bo to i pogoda w tym roku zmienna i trzeba było notorycznie łamać przepisy epidemiologiczne pod okiem kamer, a finalnie okazało się, że obaj nadal pozostają prezydentami. Urywki z kalendarza. Łukasz Błon zaprasza mniej więcej za pół godziny, ale najpierw to my będziemy za kilka chwil w Krakowie. We'll be right back. steady, watch me travel, girl. No bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. 23 minuty po 6. Nowy pomnik będzie. Zapraszamy do Trójki. Muzeum Krakowa chce oddać hołd krakowskim przekupkom. Rzeźba handlarki ma stanąć u zbiegu ulic Szczepańskiej, Jagiellońskiej nad salą miedzianą Pałacu Krzysztofory. Skąd ten pomysł, jakie wywołał reakcje i kiedy doczeka się realizacji? O tym opowie Państwu Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Jak podkreśla Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, chcemy patrzeć na historię miasta nie tylko przez pryzmat wielkich sporów czy bitew, ale również przez zwykłego człowieka. Kraków bowiem budowali także kupcy, rzemieślnicy i wreszcie przekupki. Trzeba sobie uświadomić, że przez kilkaset lat wszystko, co znajdowało się na talerzu mieszczanina krakowskiego, pochodziło nieodmiennie z rąk owej przekupki. Można powiedzieć, że chcemy upamiętnić te postaci poprzez jedną symboliczną przekupkę, przy czym wolimy ją nazywać nie tyle przekupką, co bohaterką miasta. Ale wyjaśnijmy, kim właściwie jest przekupka. To osoba, która kupiła towar, by go następnie przekupić, czyli sprzedać drugi raz, ale oczywiście z dodaną marżą. Te przekupki kupowały towar, wtedy na zachód od Krakowa, i małymi wózeczkami, takimi ręcznie ciągnionymi, które się zachowały w ikonografii, z tym towarem jechały na Plac Szczepański i tam rozkładały ten towar i sprzedawały po droższej cenie. I z tego żyły. To była niezwykle ciężka praca. Tę niezwykle ciężką pracę i wkład w kształtowanie miasta przez przekupki docenia również Monika Bogdanowska, małopolska wojewódzka konserwator zabytków. Uważam, że pomysł jest znakomity i to ma być na narożniku tej nadbudowanej części, czyli tej sali miedzianej, gdzie absolutnie zostało miejsce nawet przewidziane, że można coś tam postawić. Jest to też taki motyw, który można powiedzieć ma pewną tradycję historyczną, stawianie rzeźb, postumentów właśnie na narożnikach budynków w Krakowie. Znamy takie liczne przykłady. Dziś na Placu Szczepańskim nie ma już handlu, ale oczywiście przekupki pozostały na miejskich targowiskach. Zajrzałam na Klepasz, czyli najstarsze, nadal funkcjonujące tego typu miejsce w Krakowie. Cieszyłaby się Pani z takiego upamiętnienia? No może. Proszę Panią. Ogóreczki świeże. A pani się czuje bohaterką? No ja nie. Podoba się pani taki pomysł? Śmieszny pomysł, ale może. Tutaj trzeba mieć dużą cierpliwość, zwłaszcza w obecnych czasach. Piękna truskawa. Do wyboru, do koloru. Co panią interesuje? Proszę panią, nie, pierwszą lepszą, proszę. Nie będę panią. Ale proszę bardzo. No to trzeba zapłacić. 10 zł. No na to wygląda. Teraz Muzeum Krakowa ogłosi konkurs na projekt rzeźby przekupki. Odsłonięcie jest planowane na czerwiec 2021 roku i będzie się łączyć z zakończeniem prac remontowych w Pałacu Krzysztofory. O projekcie pomnika krakowskiej przekupki informowała Magdalena Zbyl-Wiśniewska z Radia Kraków. A utwór, który dobrze zawsze nam robi. Pewnie już się Państwo zorientowali, co takiego. No jak się podoba pomysł takiego pomnika krakowskiej przekupki? Rozumiem. Złote nuty spadają na rynek i dokoła muzyki jest wbrud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która

Za 21 minut siódma zajrzyjmy do prasy. Marcin Pośpiech, dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na poranku prasa pełna powyborczych analiz, które zdominowały działy krajowe wszystkich gazet, no więc chciał, nie chciał, od polityki raczej trudno będzie w tym dniu odetchnąć. W Rzeczpospolitej przeczytamy m.in. o głosach, które przeważyły o końcowym zwycięstwie Andrzeja Dudy. Sukces prezydenta wynika z dobrze zaprojektowanej kampanii. Zrealizowano strategiczne założenie, jakim było zmobilizowanie wyborców, nie tylko zwolenników PiS-u, w swoistym referendum nad 5 latami Zjednoczonej Prawicy. Ważne w tym względzie, jak ocenia Rzeczpospolita, okazało się wsparcie kampanii Mateusza Morawieckiego, który łącznie odwiedził ponad 100 powiatów w całej Polsce. Politycznie wycelowane było też przesłanie prezydenta dotyczące budowy wielkiej koalicji polskich spraw, które miało doprowadzić do demobilizacji wyborców, na przykład Szymona Hołowni. I ten plan najwyraźniej się powiódł, ocenia gazeta. Świadczą o tym liczby. Mianowicie w drugiej turze aż 240 tysięcy wyborców Hołowni z pierwszej tury nie zagłosowało w ogóle, co wpłynęło na wynik końcowy. 85% tych, którzy głosowało na Szymona Hołownię, poparło w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. W Rzeczpospolitej wyborcze rozstrzygnięcie ocenia także profesor Antoni Dudek. Zdaniem politologa druga kadencja Andrzeja Dudy musi być inna. Duda będzie walczył bowiem o swoje miejsce w historii, ocenia ekspert. Ale jak zaznacza profesor Dudek, doświadczenie byłych prezydentów nie napawa w tym względzie optymizmem. Nie mamy bowiem byłego prezydenta, który byłby w Polsce znaczącym graczem politycznym. Wałęsa, Kwaśniewski czy Komorowski. Oni się specjalnie politycznie nie liczą i nigdy się nie liczyli po opuszczeniu pałacu. W tym sensie Andrzej Duda ma jeszcze 5 lat, w trakcie których może wreszcie zacząć odgrywać pierwszoplanową polityczną rolę. Ocenia profesor Antoni Dudek, a cała ta rozmowa do odnalezienia na stronach Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej, także o tym, co w polityce po zwycięstwie Andrzeja Dudy przyniosą najbliższe miesiące. Jak czytamy, dla PiS to otwarcie i gra o więcej. Próba zmiany koalicji w sejmikach, odbicie Senatu z rąk opozycji i powyborcze remanenty w Zjednoczonej Prawicy to konsekwencje wygranej Andrzeja Dudy. W dzienniku także ciekawa analiza Piotra Zaremby i pytanie, czy kolejna kadencja prezydenta będzie bardziej łagodząca, a może wręcz przeciwnie. Co jeszcze w prasie? Wygrana to nie czas na zemstę, ale na poszerzenie elektoratu. To już opinia profesora Norberta Maliszewskiego, którą na swoich stronach o poranku przytacza Gazeta Polska Codziennie. Jak dodaje politolog, potencjał PiS-u został poszerzone do ponad 10 milionów głosów. Już wczoraj PiS rozpoczęło też wysyłanie sygnałów do innych ugrupowań. Cały czas możliwe jest bowiem przejęcie kilku sejmików wojewódzkich. Codzienna zwraca uwagę na porażkę prezydenta Andrzeja Dudy w grupie najmłodszych wyborców w przedziale wiekowym 18-29 lat. Tu prezydent zdobył tylko 35% głosów. To o tyle zastanawiające. Czytamy, że 5 lat temu to właśnie młodzi ludzie dali Dudzie zwycięstwo. Wtedy miał bowiem ponad 60% ich głosów. I jeszcze Gazeta Wyborcza, tu tekst: Duda bierze Amerykę, Trzaskowski Europę. Gdyby o tym, kto zostanie prezydentem, decydowali Polacy mieszkający za granicą, wybory wygrałby Rafał Trzaskowski. To spora zmiana nastroju Polonii. Po 5 lat temu za granicą triumfował Andrzej Duda, pisze Wyborcza. Takiej mobilizacji wśród Polonii jeszcze nie było w historii polskich wyborów. Na głosowanie w drugiej turze zarejestrowało się 500 000 wyborców, najwięcej w Wielkiej Brytanii, 180 tysięcy. Tu Rafał Trzaskowski wygrał z poparciem na poziomie 77%. W Stanach Zjednoczonych ponownie triumfował Andrzej Duda, na którego swój głos oddało 55% wyborców. Ale to spora zmiana, bowiem 5 lat temu za oceanem prezydent uzyskał 80% poparcie. Przypomina Gazeta Wyborcza na swoich stronach dzisiaj. Dziękuję bardzo. Tak wygląda poranna prasa, ale to jeszcze nie koniec, bo oczywiście Marcin ponownie przejrzy prasę. To przed 8:00. Zapraszamy państwa serdecznie. W tej chwili za 17 minut, 7:00. Bez nas. czasem bywam niczym sztorm. Fale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Jeszcze odwiesz i Lipali za 13 minut 7. Łukasz Błonca kilka minut się pojawi. Ale skoro tak raz mocniej uderzyliśmy, to może i drugi raz od razu. Dwa takie mocniejsze spotkania muzyczne. Metallica teraz i chyba nie ostatnie dwa mocniejsze spotkania dzisiejszego poranka muzyczne. Ale proszę słuchać uważnie, co się wydarzy do 9:00. W tej chwili za 8 minut 7:00. Ja wiem, że wczoraj, ale dziś też. Urywki z kalendarza. Takie małe zmyłki od czasu do czasu się będą pojawiały. Mamy wtorek, a więc tak teraz tradycyjnie, jak zwykle o tej porze. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Skoro przedwczoraj była druga tura wyborów, a wczoraj ogłoszenie wyników, to dzisiaj niezawodnie i nieodwołalnie mamy wtorek. Kandydaci wyraźnie odetchnęli z ulgą. Tygodniami objeżdżali kraj w trudnych warunkach, bo to i pogoda w tym roku zmienna i trzeba było notorycznie łamać przepisy epidemiologiczne pod okiem kamer, a finalnie okazało się, że obaj nadal pozostają prezydentami. Każdy panem na swoim, jak mawia pani Stenia, sąsiadka pani Cesi z szóstego piętra. Kiedyś się przyjaźniły, ale odkąd Cesia ogląda zdaniem Steni tylko rządową papkę dla ciemnego ludu, który kupi największą bzdurę na pasku, a Stenia według Cesi karmi się z ekranu seksualizującymi dzieci kłamstwami za niepolskie pieniądze, to już nawet na nowennę przestały razem chodzić. Kurs informatyczny dla seniorów ukończyły tylko po to, żeby się wzajemnie wyrzucić ze znajomych. To pogrzebmy w historii, może wcześniej bywało lepiej. Aha, no różnie się to układało. Przede wszystkim jest to wprost idealna data do pognębiania zdających egzaminy z historii naprawdę trudnymi do zapamiętania bitwami. 1420, zwycięstwo husytów Jana Ziśki nad Zygmuntem Luksemburczykiem w naparzance pod Witkową Górą. 1455, triumf zakonu krzyżackiego nad Związkiem Pruskim w bitwie o Knipawę. 1708, pokonanie Rosjan przez Szwedów w ramach wojny północnej pod Hołowczynem, no i nieco łatwiejsze, bardziej znane, taki upewniacz, że należy ulać Niłka, obalenie Bastylii przez lud Paryża, 1789. We Francji świętują dzisiaj obalenie monarchii, a w Szwecji urodziny Wiktorii Bernadotte, księżniczki Westergötlandu, która denerwując nieco starszego brata, a nawet ojca, została następczynią tronu. Do tego wyszła za mąż za osobistego trenera, właściciela siłowni w Sztokholmie, dzięki czemu został on księciem. No przyznam, że piękny ma facet życiorys, ale jeszcze większe wrażenie robią dokonania Billiego Herringtona, urodzonego 14 lipca 1969 roku. Wydawało mi się, że coś tam o filmie wiem, ale życie i twórczość tego modela i aktora brutalnie to zweryfikowały. Billy został bowiem w Japonii gwiazdą homoerotycznych filmów fitness oraz laureatem dorocznej nagrody branżowej za najlepsze ujęcie seksu grupowego. Podejrzewam, że musiała to być nagroda zespołowa. A 14 lat temu premierem został Jarosław Kaczyński, ale tylko na 16 miesięcy, bo nie było wtedy łatwo, duża odpowiedzialność, a władza jednak trochę ograniczona. Nie to co teraz. I jeszcze jedno wspomnienie, 81 lat kończyłby dziś Karel Gott. Z tej okazji sięgnę dzisiaj po winyl z 1965 roku zatytułowany Spiwa Karel Gott. To krążek, który zawiera wybór ze singlowych nahrávek opatrzony jedną nowinkową pieśni. O, i niech ten 14 lipca upłynie nam przy starej, dobrej muzyce. Bardzo panu dziękujemy, Łukasz Błąd. Do usłyszenia. Kiedy? A to proszę uważać. Karel Gott, skoro Łukasz wywołał i będzie sobie słuchał tej płyty, to my mamy troszkę inną. Nie wiem, być może mamy tę samą, zobaczymy. No ale posłuchajmy. Takie prawie 3 minuty. Panie, a pani, wiem jak se rusi ziak. Ja dziwno dusi jen kolejny karnewał. Ja kdysi panam, ja pak i w domam ha. Teď v srdci volám jen Lady Karneval. A s ní chází do mě řík nebo zmár. Tančí bílý škamaší je můj pán. Život já bych za něj dal. O má Lady Karneval, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spal. Teď skáním věnovám Lady Karneval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal. Teď